الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور. سورة ملک کے اصل مقصد بیانی دو جاود اللہ عظمت تھی پاقلی و دلیل انو سرا جاود ٹول تعلق دا کائنات سر ساتھی نموضوع کې خدا چې بيده الملک بادشاہی او اختیارات ټول د الله په لاس کې دي. ابیا ورپسې قدرت، ابیا ورپسې خلق، موت او حیات ذکر کړل. د دې قدرت او دغه سي د خپل بادشاہي سنمونی بیان کړي. او صفاتونه ذکر کړل، او هو العزیز الغفور چې هغه الله غالب او زورور او ډېر لوی طاقتوال دی، ورسره بخشش کوونکی دی، ورسره مغفرت او بخنه کوونکی دی. دواړه صفتونه ځکه بیان کړل چې بندیان نا امید نشي، چې الله غالب ذات دی، زورور ذات دی، چې موږ سره وسه چل کوي. نو غفور یې ذکر کو چې په بندیانو باندې مهربان دی. نور پسې آیات کې د دې دواړو صفاتونو وضاحت کوي، څنګه چې مخکې د قدرت تفسیر وکړو په خلق الموت او الحیات سره، چې قادر هو ځکه دی چې موت او حیات پیدا کړي، او بیا د دې موت او حیات حکمت هم بیان کړو لیبلوکم، امتحان دی. نو دغه سید عزیز او غفور تفسیر کوي په دې دلیل سره، الذی خلق سبع سماوات طباقا، هغه ذات چې پیدا کړی دی وو اسمانونه او هیئت او شکل ولدا سی ورکړی دی چې طباقا، یو معنا بعضهم فوق بعض، بعضها فوق بعض، لاندې باندې، نو معنا طباقا یو دا ده چې لاندې باندې پیدا کړی دی. او حدیث کې هم د دې وضاحت راغلی و چې دا آسمانونه په دې شکل دي چې اول دا د دنیا آسمان دی، د ځمکې نه تر دې پورې دې آسمان ته 500 کالو منزل، بیا د اول آسمان نه دویم ته هم دومره فاصله، بیا د دویم نه دریم ته هم دومره فاصله. دا و اسمانونه په دې طریقې پیدا کړی طباقا چې دا هر یو نه بل څه دومره لویه فاصله ده. الله تعلم دی چې هغې کې مخلوقات شته چې مخکې تیر شو سوره طلاق په آخر کې چې تنزل الامر بینهن، دې و اسمانونو میان کې خپل امر نازلینو کې دی چې هغه کوم څه مخلوقات دي، دا لکه مونږ ته چې امر او حکم نازلی هغې ته هم نازلی. دا دومره فاصله حدیث کې راغلې وه. یو طرف ته الله مخلوق ته خپل عظمت ښیي چې زه در نه بیانوم چې یاره ما و اسمانونه پیدا کړو داسې مې پیدا کړو نه زه مخلوق ته خپل عظمت ښیم خپل لویي ښیم. چې هر یو اسمان د بل نه لوی دی هر یو د بل نه لوی دی او بیا په ټولو کې کرسی ده چې حدیث کې راځي چې دا واړ اسمان نه سره د ځمکې نه په کرسی کې پراته دي او نسبت یې هغې ته داسې دی لکه یو کړی چې پراته که حلقه فی فلات لکه یو کړی پراته په لوی بیابان کې. ابیاوی کرسی چی واخلی عرش تا نو عرش داغی ندوم را لوی ده چی اگه کرسی داغی پر نزبت سرازاسی ده لکا که حلقتن فی فلاتن لکه چی اوکڑای پرتی. او ټول بیزاوی دی داغی شکل ده او دا زمکا پا میند که چه دا چه دیو آسمانو تا نسبت واخلی نو دا دی دمرا دا غی پا نسبت سر کم والی دی لکه وی دا مچ دسترگی امرا ازمکی حد سوک نشی معلومولی بندیان او حال داره چه دی اسمانونو تاو گوره بیا دی ازمکی تاو گورن دی دقا حقیقت تیخا دی شالشم دانه دا نو دا اللہ اخپل عظمت بیانی چه انسان چه دا دورلویلوی کائنات پیدا کولی شما و بیا داسی چه تپا که زفرخ نشی معلومولی د حکمت دی او د کمال دی. نو یو وړوکی بدن نشم پیدا کول چې هغه کې هر څه پورا کما او څه پرخه او کچ پکې پاتې نشي. دا مطلب او بل دا چې الله وی دا هر څه چې میکړی دی دا مې د انسان د پاره کړی دی. نو انسان اگر که یو په لاس ټولو کائناتو نه وړوکی دی لیکن بل پلا در طولو نمعزز دی زکر کده نوی نویس بنو دار سرده در پار پیدا شوی دی. اغا ذات چی پیدا کلی دی و اسمانو نا طباقا دو امانا یو شان تی یو شان دانا چی گنی یو اسمان دبل نبل شان تی دی او غبل دبل نبل شان تی دی نه یو شکل یو ہے ات یو رنگ لویوالی پکشتا دی چی سمرا پا برزین دمرا اگه که لویوالی و عظمت پیدا کیگی نور توی باقا پرخ پکی نشتا دی سنگی اول اسمان دی دغسی دویم اسمان دی اونچ نیچ و دینا پاک دی کنا د اشاره دی توکړه چې د دین د الله قدرت معلوم کا کنه چې نو تاسو نشته نه بګی زنجیرونو ته اجت راغلې دي انې په دې دمر زمانه کې سمرمت ته اجت راغلې دي نه رنگ کې فرق راغلې دي اس قسم لا چې څنګه پیدا کړو نو قصبا حال باندې دي. نو د دینه د الله قدرت معلوم کا، عظمت معلوم کا، دا مطلب دی چې دې ته ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت وبنويني انسانا ومخلوق ذا رحمن ذات كي زرا فرق زرا اختلاف او زرا نقصان من تفاوت معنى كي من عیب نبا معلوم بنه کی پکی عیب پکی معلوم نه کده ډیر کوشش وکي خدای دې عیوب نه پاکړي دي کنه تاسو پیدا کړی چې د عیب نه او د نقصان نه او د ضرر نه او د دینه پاکړي من تفاوت هر بنده ته وی आवाज پیغمبر ته خطاب نه دی چې ما ترا هر چاته وي چې کدار څومره ګوري ګوري ولیکن د رحمان ذات په دې مخلوق کې تفاوت نشي پیدا کولې کمرات چې آسمان نشي تفاوت دا معنا چې یو آسمان کې کوګوالې او خړوالې کدورتو دانشته دی زنگواله دبکی نرازی طول صفا و ستره دی او که ده خلق الرحمن نعام مخلوقات شی یوازه اسمانو ننا نوم ده سوگنشی ثابتوله چه ده اللہ پا ده مخلوق که نقصان ده نمگره ته پاتشوه ده نمگلی نی پاتی شوی کچر تبازو دا سی سمعلومات کلی کنا نا با داغی دا عقل کمزوری ابا داغی دا فکر کمزوری چیز دا بازی مخلوق کی نقصان کرن لی چیرا دا دسترگی نشتا دا دی بلخ پی نشتا دا نقصان نده دا کمال لے دا خمونگن پوئیو دا دا انسان خپل دا ذہن کمزوری دا ذکر دی مخلوق کے دا پرخ پیدا کرے خامخا چه انسانان یو شانتی ندی اگر کے دیر تغییر تبدیل دا کرے دی و نقصان پکی نشتا زکا کمونگا بعضی قومونا اوینو امونگ تا پخپل نظر کے داغی صحیب معلوم شی ناغا مونگ تا عیب معلومی گی اگی تا نا اگی چی مونگ تا گوری نو پا مونگ کی عیب گوری چو گورا دی نمونگ با اگی پوری خاندو اگی پا مونگ پوری خاندی خدا دا اللہ دا قدرتا و دا خلقا سو نقصان نده ده و صرف دیده پارا تفاوت تفنن یا پکی کرده ده چیو پلا دا اللہ رب العزت کاریگری و گوری او بل پلا دیتا و گوری چیو شانتی ندی پیدا کردی مخلوق جسم رده انسانان پا خدا عیب نپاک دی دا نقصان نپاک دی نوی نیتا و پیدایش در رحمان ذات کی من تفاوت سفرق او سبدلی دل او سعیب او سنقصان فرجع البصران حکم کی اللہ چه انسان تمی دیل پیدا کرے تلمی عقل و فکر در کرے دی چه بطا پا دی کائناتو کی فکر کوا پا ما کی مکوا ما نشی پی جانده پا ما بانده علم نشی راوسته دا اللہ ذات دا علم نا دا فهم نا دا قیاس نا منزه ده نزدکه حکم کړو چې دی مخلوقات کې نظر کوي د دې بتاو ستړي را پیدا حاصل شي. هر یو مخلوق ته ګوره نو په دې نیت ګوره چې دې کې د الله څه کرشمه معلومه ما دې کې د الله څه حکمتونه معلومه ما نو یو څومره ستاوس کیږي او دایره دې ځنه څومره په کې معلوماتو کې دا غي پوجا باندې واستازلو کې د الله ير راشي خوف براشي او ير سره سره و محبتوم پیدا شي. نو داړم به امر دی چې فرج عل بصره او امر د دې لپاره نه دی توجوب لپاره او فرضیت لپاره چې مونږ باندې دا فرض دی چې مونږ با اسمان ته ګورو. نا امر د ارشاد لپاره اصلاح لپاره چې څنګه الله وی نور زینو کې چې خلکو نظر نه کوي زمادي مخلوقات کې فلینظر الانسان فلینظر الانسان انسان له پکار دی چې فکر وکړي نظر وکړي د دنیا کې دې لپاره پیدا شوی دی. فرج البصر واړوا نظر خپل د لومبه امر وی نظر د عوام خلکو چار سوک نظر کولی شی اللہ والا اختیار ورکڑے دے دا نظر طاقت و قوت ورکڑے دے نوی دا ہر چاہتا اللہ وی چفر جا البسورا وڑوا نظر خپل اسمان تا حل ترا من فتور آیا وینی تو پدی کیس چوت وینی تا پا دی کیس نقص فطور مانا دغا ای شقوقن چودونه چودونه دیر دیونه داسی کنا چه انسان جوڑ کلی ناغرستو ده پا زیوچوی اگه تا فطور ویخا خروقن خرخش لیدو تا ویلشی او دا آغا مطلب دی چه صورت قاف کیه پا آیت پینزم و شپگم کی بیان کلیو چه فلم ینظرو الی السمای فوقهم کیف بنینا و زیننا و ما لها من فروج دا فطور مانیل تکلیو ما لها من فروج چاگی کی چودونا نشتا فرجی پاکی نشتا سنگ جدی انسان پا جوڑشی ویشی کی پیداشی کنا سمودا پس کڈیر خیستای جوڑ کے ڈیر خرچا پیو کی وچی وقت تیر شی زمانہ تیر شی نا جدا شی دیو بلنا او اللہ ویدہ اسمان حل ترا من فطور توینی پا دی کسا چودونا فتور دغه معنا ده فتور نه ده اذا السمان فتورت قیامت کې به بیا چوي ابد الله حکم چې بس تا وخت پوره شي اذا السمان شقت قیامت کې بیا به کې شقوق او فتور او دا پیدا کیږي لیکن تر هغه وخت پوره بالکل کامل مکمل د هر عیب نه پاک چی سیرا پا کی نشتا دیخوا نو دا نظر دا عوامو دے چی اللہ وی عرصوک چی اگو رہ دی اسمان تا نو عیب با پا کی پیدا نکے نو سم مرج البسور دویم نظر بیاوی اللہ چی انسانا وڑوا نظر خپل کر رتینی بار بار ورتاو گورا ځکه په یو ځل کتو سره انسان معلومات نشي کولی پوره اجه بیا بیا وته ګوري نو سنه سبقه مطالعه کول شي سنه سبقه معلومات کول شي نو دا نظر د خواص خلقو دینو ډیر عبرت سره او ډیر په تعامل او فکر سره نظر کوي. نغی ته الله وی چې کرتین یو ځل نه سوسو ځل بیا واړوا نظر خپل کرتین بار بار مرته نه دو ځل نه دی مرته نه په شانتی بلکې مرته نه تکرار دی چې څومره ګوري نو ګوراو تا کله شپې او کله ورځې کرتین او په دې نیت ګوره چې راځه په دې کې معلومات کومه چې الله دا خپل صنعت او دا خپل کاریګری څنګه کړی ده چې د دې وسعت څومره دی څومره کلاو یې پیدا کړی دی والسماء بنينا بأيد وإنا لموسعون الله سورة زاريات کې چې دا موږ په خپل لاس پیدا کړی موږ ډیر فراخه پیدا کړی وإنا لموسعون ينقلب إليك البصر نو واپس بشي تا ته نظر خپل خاص ان ذلیل او هو حسیر او دې بستلی د سوچ او فکر نه یا دې بستلی د غلطه او د خطا معلومولونه هیڅ قسم لا نقصان به کې پیدا نه کینو نو زه کوی دا دریم نظر دین ينقلب الیک البصر واپس بشی تا تا نظر خپل لیکن اللہ پا قدرتونو کائناتو کی بیس خاص فرق نہیں لیدلے نہیں معلوم کرے خاص ان ذلت توی چلاوی زمان کائناتو کی گوری زکڑیر خلق پاکی بلشان تے نظر کئی دا وی داغی نظر دے چې د عبرت ته پاره نه کوي د الله د عظمت ته پاره نه کوي بلکې سنور معلومات پکې کوي هغه معلومات چې الله داغی اجازت نه دی کړې الله رب العزت وی ذلیل بشي استړې بشي ولیکن ما چې کوم حکمت ته پاره پیدا کړې دا غي نصیحت او پکې سونه ګوري ښا دغه رستو آیات کې تفصیل او وضاحت کړي نو دا یو دلیل ذکر کو دا غي خپل صفات او تفسیر یو کو چې عزیز دې غفور دې غالب ذات ته زکاغه کارونه کړی چې بل څوک نشي کوله او غفور زکه دی چې مخلوق له ډیر لوی برخه ورکړی دا ډیر لوی سیول ورکړی دا د سوچ او فکر موقع ول ورکړی دا چې دې کې فکر کوي دا هم ستاسو عبادت ته دا هم ستاسو طاعت ته چې او ځل اسمان ته وګوري په صحیح نیت باندې چې زه ته د الله قدرتونه معلومم دا رسول کالو د عبادت نو ډیر لوی حسن بصری وی چې التفکر ساعتن یو سات فکر کول د الله په مخلوق کې او دنیا کې خیر من عبادت سنتن یو کال د عبادت نو ډیر به تر یو سات فکر را نو دې په کې د مغفرت به را چې په دې کې عبادت ته پاره سمر زیونه جوړ کړی دي او په دې شرط چې انسان نو ته په صحیح طریقه باندې او نور څه معلومات ته نه کوي چې د ستورو کې دا کمال لې ځکه هل خدا ته نه راستلی کنه ستورو کې نور څه منلې دي ولقد زینا السماء الدنيا بمصابيح ترقيده مخکې خو صرف پیدایش ذکر کو چې اسمانونه مې پیدا کړی دي طباقا یو د بل د پاسه او په داسې شکل مې پیدا کړی چې ته پکې څه خطایي او څه غلطي او څه عیب معلوم نکې. کار څومره وګورې ورته نو سوی چې پیدایش خو پریدا حسن مې ولا ور کړی دی ډیکوریشن مې کړی دی تمره خیسته مې پیدا کړی دی د الله اوس یو قدرت نه دی کنه. او دا خبره سوګند په شکل ذکر کوي چې ولقد ځکه دې نه څوک انکار نشي کولی او دا د شپې ښکاري چې د چانه سپټ پنا نه وي کنه چې برو ګوري اسمان ته نوړلی راشي چېره څومره ښایسته جالې په غوړولی دی په اسمان باندې څه غټ ستوري دي څه واړه ستوري دي څه پکې حرکت کې روان دي پروډونو باندې او څه خاموش دي څه ته ثوابت وي او څه ته سیاره وي. یقینا مونږ ښایسته کړی دی د اسمان د دنیا دا اسمان نزدې بما صابيحا په چراغونو سره او په ډیو سره په ستورو سره الله وي لکه څنګه چې تاسو وي زما کورونا او جماعتونه ښایسته کوي پر رڼاګانو سره دغه وخت کې به د انتظامات نو جماعتونو و خلقو بڑی و رنا کول کسما کسم او چه رستو بیا ترقیو شوا دا غین ازیات رنا کلو نو بسرین ذکر کئی لکسن چه مسلمانان دا خپل جماعتونو خائص پیدا کئی پر رناگانو سرا دا غسی اللہ دا خپل اسمانونو خائص پیدا کلے پستورو سرا بما صابيحا مصباح چراغ توي د صباح نه دي ځکه صباحم درنا شي رڼا سره لازم ده او مصابيحم چې دي د درنا اسباب دي. نو یقینا مون خسته کړي د اسمان د دنیا بما صابيحا پستور سره وجعلنا رجوما للشياطين امون ګرځولي دا ستوري وشتون کې د پاره د شیطانانو مزیده کې د قطاده قول نقل کړی ټولو ابن کثیر او دغه سي ابن جریر او فتح القدیر او دغه سي امام ماوردی چې حضرت قطاده ویلو جنما خلق الله النجوم لثلاث خصال ستور الله د دریو کارون د پاره پیدا کړی بس ثلاث خصال یو زینت للسماء اسمان خاص دی دویم رجوم للشیاطین شیطانان پوښتل شي دریم علامات یهتدا بها علامی دی چې خلق پاره سره لارې مومي علامات یهتدا بها څنګه نحل کراغلی وعلامات وبالنجم هم یهتدون په دې ستورو سره خلق لارې معلومي وختونه معلومي اکثر سفرې او خاص کرده سمندر هغه د ستورو په ذریعہ باندې کیږي وی د قدرې خصیزونه دی پکې ها جزینت للسماء رجوما للشیاطین او علامات یهتدا بها بیا وی فمن تاول فیها غیر ذلک کسو پکې دینه سیوا نور سګوري فقط قال برأيه په دین کې خپل رائے او جنگوله دین کې خورای نه جنگي بل عقل بک واخطأ حزه او خپل برحت نه پات شو په دین کې او وقال ما ليس له به علم او داسې خبره وکړه چې علم ولا نشته به علم لګیا دي به دلیل لګیا دي چې دا خلقو به کیسه جوړ کړي کنه لانه ستور راوخیږي نو ملک باد شي هغه بل ستور راوخیږي نو ملک فسادونه او شرونه پیدا شي او سوکړې او مرضونه پیدا شي ستورو کې دا مطلبونه لیدلی دی خواه پا دی غضب اخت دی اچه قرآن سویلیو نو داغین محروم دی قرآن خویلیو چه تو گوره دیتا نو زما اللہوی زما قدرت بمعلوم که زما عظمت بمعلوم که ما سر با دی تعلق پیدا شی رابطه پیدا شی او ما سر با دی مینه و محبتم پیدا شی او زلکی با دی یروم پیدا شی او غټه خبره دا چې د الله د نعمتونو شکریا باندې چې الحمدلله شکر دی چې دا ټول زمونږ لپاره پیدا کړی دي کې انسان نوې نوې سبنو نړۍ په کې بل په لاله ستورو کې د بندیانو بدبختی بدقسمتی پیورګم تالع دا لگورم تالع جستا تالع سنگا ده نبس دا دروغ بوتا ہوئی چیرا قسمت ده خانه ده اب نصیب که ده مال نشتا خبر وطول ده لرازی خوا اجی سوشی تلاسا چینو کار نکی گی الکه دا پستوری کی دی تس خبره دا خو دا اللہ قضا و قدر و توی قضا و قدر قدر اگا دی چه اغار سو ریکارڈ پروت تی دا هر بنده دا هر شی او قضا دا گا دی چه دا وقت پو وقت بنده روزی خارج تی روزی ام اخلوق تی نخبری گی دا خدا اللہ صفت تی پس تورو کی صدی چته دا غینه دا معلومات کې یا دا عام مخلوق او یا دا یوتن بدبختی او بدقسمتی تی نمعلومه کلا ولی لاس کوری کلا سکوری هی دا ټول سحر او جادو دیخوا او دا غصه حضرت زجاج ویلو چه دی دریو خبرو نسیوا پا کچابل شاخ ویستو ناغی تا سحر ویلش انور سنو دی سحر او جادو دی نور طریقو یې کینو په دې هم کوي واعتدنا لهم عذاب السعير او تیار کړی موږ د دې لپاره عذاب او سوځونکې یاد یادی چې دا شیاطین په وشتې شي تر دې لپاره عذاب د سوځونکې کړه چې دا دې قران د نزول سره او د دې پیغمبر پاک د بعثت او رالي ګلو سره د انقلاب راغی په اسمانونو کې مخکې نو دوره چې اوس پیریانو جناتو شیاطین نشي تلی بره ملایکو لاړي او کله چې دوی څه غلا کوي او څه غوږ دي نو هغې یې ولي په سوي باندې اوس دغه علم الله ته دی چه دا ستوری جدا دی و اغا جدا دی چه رجوع مل شیاطین یوتاوی نا اغا دا دی چه دا مون تخکاری پاسمان که نو که دیهی چه دایی ادویم قول دا دی چه نا چه ولیه نو اغید پارس بل سماده دا استوری تینز دی کی نا بل شی نواروی ولی پی نو زکی استورو تا نسبت کرده دی چرانا و شغله خود آغی نا راخلی کنه و دا شیاطین دا آغی نا پس دیر پریشان دی او بیان کلو صورت جن کی چوانا کننا نخوض منا مقاعد للسمع دا سخو کارو ادا سخو پروگرامو مبکی ناستو اسمانونو که زمونگ دا پار جدا زیونو دا سخو ومن یستمع لآن وسکسو قوق دی نو یجد لہو شہاب الرسدا نو شغل تیاری بلن اگی پاک پلا دا بیان کی چمونگ من شد اسمان در دی قرآن پوجبان دی چی دی دنیا تر آگی ولی کچر آگا کار شوروی نو بیا با خلق پدوا کی آریانو چر آگا پلا دا ٹیک دارانم دا سی دا غیب و خبری کئی او غرشتی آئی ابل پلا پیغمبرم خلقو تا بیان کئی معجزے بیان ای نو دیر لوی شک با خلقو سر اللہ دا خپل کتاب دا پارا دا حفاظت دا مانا ہم دا چی اللہ وی مونگا دا قرآن حفاظت کو ان کی نو دیم حفاظت تے چی آگا دا اسمانون نو آگا خبرداری ہے بن کن دکا دینا مخ کی خوڑیر لے مصیبتو کنا انور سنو خوبست دا اسمانی کتاب مقابلہ کی سحر او جادو شورو شو دا شو کلب اللہ ملیک راو لیگل دا دید پارا چیدی خلقو تا پرخو کی دی سحر او معجزہ یو شے گرنی کبھی غمبر براغی معجزہ بے پیشکو لنو دی باوی دا گور سحر ہو کب کہ جادوگر براغی او پل سحر پیشکو نو بے دا ام دا معجزہ نا کم نا دیکھا نا نو خلق دیر پلوی ششو پنجی مبتلاو دا خو اللہ قرآن تا دا نور لاری بند کل دا شیاطینو نوست پا دیکی زوگ شک شو بنشی کولی دا مقابل دا آغا وقت نشورو وا دا قرآن دا آغی بیان کی کل سلیمان علیہ السلام او کل دا آغی نمخ کل دا ابراہیم علیہ السلام دا وقتو او آکار تر قیامت پوری جاری دے یو پل دا اللہ کلام دے قرآن دے ابل پل دا مشرکین و شرک دے و جادو دے و سحر دے مقابل شورو دا آپ لهم ډیر خلق دے مبتلا دے پکې دی په لهم ډیر خلق دے مبتلا دے پکې پتا وساړو بیرا ولي ښا بس سړی به د غوګنی ولي را روان کړی به چې په زبان دے اثرات دي ګوري قسمه قسم نمونه وته یې خې دي څه اثرات دي به وي سیپلی پی شوی سیپلی سیپلی ستاوی کور کلوی آسیب پی راغل دی دا ټول اگا مبهم نمونا و خبری دی خوا چی دا قرآن خبری اگا واضحی اگر سوک پویی گی او چی آپا لد باطل خبری نو تب ایڈو پی جانی نا چی دا سدی سندی دا نمونا و لیخی دی اب راز غلی بے چیرا دد پار سوکا دا جاہلان پتی نہ پوئے گی چی پار منگا سوک داشتہ دینا دا سارا نخا دا ہو چکم پاک رنا دور تیر شوے دے اگے کدا سے دونا نو نہ پچا باندھے آسر کے دو نہ پچا باندھے آسیب کے دو نہ پچا باندھے اس نو و جروس تو خلقو که دانور سیدن شروع شو او جناتو شیاطینو ته نسبتو نشورو کلا نبت دا غشه شروع شن دی پلو خلقو مولا اسباب تیار کلا چی توبه دخپلی دنیا دا پارا دروغوی جدی با سمر لوی عذابی پا قیامت کی دا سے انسان کا نا چې صفا خبره ته نه کوي چې د خدای بنده مرض دی، مرض هر قسمی بدنی اومی، دماغی اومی، نفسیاتی اومی، مرض دی، علاج او کا د دې سبل سنشته ښه نن هغه به مرتوی چې دا خو ډیر زبردست سحر په دبان شوی دی کنه ښه دا به اوس ماتول غواړي دا ډیر ګران کار دی زمونږ په بیخه بنیاد وزي وی ښه خبره کوي خبره دا ده چې د 30,000 نه کم نه کیږي وی دا ریټونه دی دا وی کنه دا د پیسو لپاره ارز کیږي زه خدای باندې چې ته پیسې اخلي نو خلق دې په تیار کې غرق کو دا غي دا یقین پیدا یې چې او کنه وګورو پیر سه بوې کنه استاد وې کنه باچا سه بوې کنه چې دا ډېر ناکار سحر او جادوی کړی دی د دې ماتول ډېر ګران دی نو چې درنه یې کې پینو هغه بیا ارسو ته تیاری او کار حدیث نبی علیہ السلام وی چې ستورو کې د قدرې خبرې دي چې اسمان خاص دی شیطانان د پاره عذاب دی او مخلوق په دې سره لاري معلومي بس اګه چا په قبل سويستو نو دا سحر او جادو دی اپ له الله سره شرک کو الله دې د پاره بیانې چې زما توحید اومنه معلومي یې کې زما قدرت معلوم کې اسمانونو ته وګوره ستورو ته وګوره عبرت په نظر سره وګوره او نتیجه دار او باسه چې سبحانك فقنا عذاب النار الله تپاکی استابشان کار څوک نشي کوله استابشان خلق څوک نشي کوله استابشان اسمانونه چا ندي جوړ کړی زمکه ندي جوړ کړی او ستوري ندي پیدا کړی دا ستا صفات ته بس ته په دې کې واحد لا شریک دی دا صحیح عقیده و آخر